Книга пророка Єзекіїла, розділ 40. На 25-му році нашої неволі, на початку року, в 10-й день місяця, в 14-му році по зруйнуванні міста, того самого дня, лягла на мене рука Господня, і Господь привів мене у Божих видіннях в ізраїльську землю і поставив мене на дуже високій горі. На горі ж тій з півдня було щось, наче міська будівля міста. Привів він мене туди, аж ось там чоловік із виду, наче мідь. В руці в нього був льняний шнур і тичка до міряння, а стояв він коло воріт. І промовив той чоловік до мене: «Сину чоловічий, дивись добре, і слухай твоїми вухами, і уважай пильно на все, що я тобі покажу, бо на те і приведено тебе сюди, щоб тобі це показати. Звісти домові Ізраїля все, що побачиш». І ось зовнішній мур оточував храм зо всіх боків. В руці ж у чоловіка була тичка до міряння, 6 ліктів. А кожний лікоть був як звичайний лікоть і долоня. Він зміряв ширину будівлі – 1 тичка, висоту – 1 тичка. Тоді пішов до воріт, що лицем були на схід, зійшов по сходах і зміряв поріг у брамі – 1 тичка завширшки, і комору – 1 тичка завдовжки і 1 тичка завширшки, а між брамами – 5 ліктів. Поріг же у брамі колосіний брами зсередини – 1 тичка. Зміряв і сіни в брамі – 1 тичка, стовпи їхні – 2 лікті. Сіни в брамі були всередині. Комор же в східній брамі було по 3 по 1 боці і 3 по 2 боці. Всі 3 були однієї міри. Так само і стовпи з обидвох боків були однієї міри. Далі зміряв ширину входу в брамі – 10 ліктів, а довжина брами – 13 ліктів. Перед коморами були бильця, 1 лікоть завширшки по 1 боці і 1 лікоть по 2 боці. Самі ж комори були 6 ліктів по 1 і 6 ліктів по 2 боці. Потім зміряв браму від даху однієї комори до даху другої – 25 ліктів ширини від 1 отвору до 2-го. Зміряв сіни – 20 ліктів. Навкруги брами був двір зо всіх боків. Від переднього боку вхідної брами до переднього боку сіни із середини – 50 ліктів. На коморах і на їхніх стовпах були вікна з ґратами до середини, в воротях навкруги. Так само і у сінях були навкруги вікна до середини, а на стовпах були пальми. Тоді привів мене на зовнішній двір, а там були кімнати і цегляний поміст навколо двору. 30 кімнат на тім помості. Поміст був по боках брами, відповідно до довжини брами. Це був нижній поміст. Він зміряв ширину двору від нижньої брами усередині до внутрішньої брами зовні – 100 ліктів на схід і на північ. Щодо брами, зверненої на північ до зовнішнього двору, то він зміряв її довжину і ширину. Світлиці при них – 3 по 1 боці і 3 по 2 боці. Стовпи і сіни були тієї ж міри, як і при першій брамі. 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшир. Вікна її, сіни її та пальми її були тієї ж міри, як у брамі, звернені на схід. А сходилось до неї по сімох східцях, і сіни її були до середини. У середнім дворі була брама проти північної брами, відповідно східній брамі. Він зміряв від брами до брами 100 ліктів. Потім повів мене на південь, а там була брама, звернена на південь. І зміряв її комори, її стовпи та її сіни, що були всі однієї міри. В ній були, як і в сінях, навкруги вікна, такі самі, як і другі вікна. 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. І сходи на 7 східців, а сіни її були звернені до середини, і пальми на стовпах, одна по цім боці, а одна по тім боці. У середині у дворі також була брама на південь. Він зміряв від брами до брами 100 ліктів. Далі привів мене у внутрішній двір через південну браму і зміряв південну браму. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги. Всього 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. Довкруги були сіни. 25 ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки. Сіни її виходили на зовнішній двір, а на стовпах її були пальми і сходи до них по 8 східців. Потім привів мене до східної брами і зміряв. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її і сіни її були тієї самої міри. В ній були, як і в сінях, вікна навкруги. Всього 50 ліктів завдовжки і 20 ліктів завширшки. Сіни її виходили на зовнішній двір, на стовпах її були пальми по цім боці і по тім боці, і сходи до неї по 8 східців. Далі привів мене до північної брами і зміряв. Вона була тієї самої міри. Комори її, стовпи її, сіни її були тієї самої міри. Вікна її навкруги 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшир. Сіни її виходили на зовнішній двір. На її стовпах були пальми по цім і по тім боці, і сходи до неї по 8 східців. Були також кімнати з входом до неї коло ворітних стовпів. Там обмивано жертви на всипалення. У сінях при брамі було 2 столи по однім боці і 2 столи по другім боці, щоб різати на них жертви всипалення, жертви за гріх і за провину. При зовнішньому боці коло входу в північну браму було 2 столи, і при другім боці сіней коло брами 2 столи. По однім боці 4 столи, і 4 столи по другім боці брами, усього 8 столів, що на них зарізовано жертви. Крім того, 4 столи на всипалення з тесаного каміння, 1,5 ліктя завдовжки, 1,5 ліктя завширшки та 1 лікоть заввишки. На них кладено знаряддя різати всипальні жертви та інші жертви. Всередині навколо були приправлені канти на одну долоню. На цих столах кладено жертовне м'ясо. Потім привів мене у внутрішній двір. Було ж у внутрішнім дворі дві кімнати. Одна була коло північної брами, звернена лицем на південь, а друга була коло південної брами, звернена лицем на північ. І сказав мені: ця кімната, що звернена лицем на південь, для священників, які служать службу при храмі, а кімната, що звернена лицем на північ, для священників, що служать службу при жертовнику. Це сини Цадока, ті синів Леві, що приступають до Господа, щоб йому служити. І зміряв двір 100 ліктів довжини і 100 ліктів ширини, чотирикутний. А перед храмом був жертовник. Далі привів мене до храмових сіней і зміряв сінні стовпи. 5 ліктів по однім боці і 5 ліктів по другім боці. А ширина дверей була 3 лікті по однім боці і 3 лікті по другім боці. Довжина сіней була 20 ліктів, а ширина – 12 ліктів. І сходилось до них 10 східцями. При колонах же були пілястри. Один по однім боці, а другий по другім боці.